senden gayrı gayrı aşık mı yoktur? Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül, vay deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş, say deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş, say deli gönül. İki kişi kişi mezereşiyor. Gördüm iki kişi mezereşiyor. Gamla sebet gelmiş boydan aşıyor, boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de buraya deli gönül. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı gör deli gönül. Kanat vermiş vermiş uçamıyorsun. Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun, kaçamıyorsun. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına deli gönül. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül.